تقوای قید در ایمانی قید آلستن قرکت کن حیبت این قید کتر بقدین نوبتنا برادرمز یحیی حکمتینین سیاسی درسلرگه برمز غیرت این قید کتر بقدین من لبلشگرگه Kürnü tütretken gayretin kayda Moğul Tatar kıssası 19. kısım Bismillahirrahmanirrahim Barça maktavlar Allah'ke khasdır Unge hamdü sana ve istiğfarlar eytemiz Undan yardam sureyimiz Nafslarımız hamda yaman amellerimizden panah tüleyimiz Allah hidayet kılgen kimsani adaştıruvchi, adaştırgen kimsani hidayet kılucu yoqdur. Men şeriksiz yakka Allah'tan özge ilah yok ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun bandası ve elçisidir deyip vahlik biremen. O'tgan dersimizde Mamluklarning hukumronligi Shajaratud-durning taxtga o'tirishi Shajaratud-durning turmushga chiqishi Mamalik Muizziyaning shakllanishi Farusiddin O'qtoyning o'ldirilishi Mamluklar sardorlarining Shomga qochishi Podshoh Muizning o'ldirilishi qissasi va uning qotilining oqibati Nuriddin Alining hukmronligi kabi mavzularni zikr qilgan edik. Bugungi darsimizning boshlanishida qisqacha Qutuz rahimahulloh haqida. O'tgan darsimizda mamluklar ularning kelib chiqishi va tarbiyalari bosqichlari haqida, shuningdek podsho Solih Najmiddin Ayyub rahimahullohning o'limi, so'ngra uning o'rniga o'g'li Turon shohning vali bo'lishi va uning qatl etilishi, keyin Shajaratud-durning hokima bo'lishi va uning taxtdan tushib o'rnini Izzuddin Oybek Turkmaniyga topshirishi va uning 7 yil Misr boshqaruv kursisida o'tirgandan so'ng Shajaratud-dur tomonidan qatl etilishi va uning o'rniga 15 yoshli o'g'li Nuriddin Ali taxtga o'tirish haqida suhbatlashgan edik. 15 yoshli Nuriddin Alining Misrga vali bo'lishida o'sha davrning eng kuchli rijoli, Misr qo'shinining bosh qo'mondoni Sayfuddin Qutuz rahimahulloh bosh qosh bo'lgan edi. Islom tarixidagi qahramonlardan biri bo'lgan Sayfuddin Qutuz kim edi? U kishining asl ismi Mahmud ibn Mamdud bo'lib, musulmon podshohlar oilasidan edi. Subhanalloh. Bu dunyo bunchalar tor bo'lmasa, Sayfuddin Qutuz rahimahulloh mo'g'ullarni 2 marta yer tishlatgan, Ya'juj va Ma'jujlarga qurilgan to'siq kabi ummatga qalqon bo'lgan Jaloliddin Manguberdining opasining o'g'li edi. Ya'ni Jaloliddinning jiyani edi. Jaloliddin Manguberdi 2 marta Mo'g'ullar ustidan g'alaba qozongandan keyin Hind daryosi yonida achchiq mag'lubiyatga uchragan va Hindistonga qochib ketgan edi. So'ngra Fors yerlariga qaytib, ko'p musulmonlarning joniga zomin bo'lgan va oxir-oqibat Kurd qavmiga mansub bir dehqon tomonidan ayanchli va fojiali suratda qatl qilingan edi. Mo'g'ullar Jaloliddin qarindoshlarining ko'pini o'ldirgan, qolganlarini asir olgan edilar. Sayfuddin Qutuz esa uni mo'g'ullar tirik qoldirib, qul bozorlarida sotganlar jumlasidan edi. Mahmud ibn Mamdudga Qutuz laqabini mo'g'ullar qo'ygan edilar. Mo'g'ul tilida Qutuz so'zi qopag'on it degan ma'noni anglatar edi. Qutuzda yoshligidanoq qat'iylik, quvvat va jasorat alomatlari ravshan bo'lgani uchun mo'g'ullar unga bu laqabni qo'yishgan edi. So'ngra uni Damashq qul bozorida sotib yuborishgan, keyinchalik uni ayyubiylardan biri sotib olib, Misrga olib ketgan edi. Undan bunga sotilib, bundan unga sotilib, oxiri podshoh Mo'iz Izzuddin Oybekka yetib kelgan edi. So'ngra guvoh bo'lib turganimizdek, Qutuz uning qo'shiniga bosh qo'mondon darajasigacha yetdi. Qutuz rahimahullohning qissasini o'rganar ekanmiz, tarixning har doim qaytalanib turishining yaqqol guvohi bo'lamiz. Olamlar Robbisi Alloh subhanahu va taoloning ajoyib va go'zal tadbirini mulohaza qiling. Fir'aun Banu Isroilning o'g'il farzandlarini mulkining zavolidan qo'rqib qirdi. Ammo Alloh taolo aynan o'sha farzandni Fir'aunning o'zi o'z uyida o'g'il qilib tarbiyalab ulg'aytirishini xohladi. So'ngra u sababli mulki zavol bo'ldi. Mo'g'ullar ham musulmonlarni yosh va qari qilishdan o'tkazarkan ularning farzandlaridan birini qul qildi va Damashqda o'zlariga qaytarib sotdi. U boshqasiga sotildi, so'ngra boshqasiga, hatto butunlay boshqa o'lkaga borib qoldi. U 7 uxlab tushiga ham kirmagan o'lkada edi. Mo'g'ullar o'z mulkining zavol qiluvchi dushmanini o'zlaridan uzoq bir yerga Allohning qadarini bajarishga saqlab qo'ygan edilar. O'sha damlar kichkina qul bola bo'lgan bir nochor yillar o'tib shu yurtning valisiga aylandi va Mo'g'ullar davlatiga yakun yasadi. Bugungi kunimizda yana aynan o'sha Misrda Fir'aun, undan keyin Qutuz yashab ulg'aygan yerda Allohning yana bir mo'jizasini tarix bizning ko'z oldimizda o'z satrlariga yozdi. Bir necha yil oldin Misr prezidentiga asir bo'lgan Muhammad Mursi bugungi kunimizda endi uning o'ziga asir bo'lib qolgan sobiq prezident Muborakka uning taxtidan turib nazar solmoqda. Alloh Robbimiz naqadar buyuk. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Ular makrlarini qildilar, biz ham ular sezmagan hollarida ularni halok qilish bilan bir makr qildik. Naml surasi 50-oyat. Qutuz rahimahulloh barcha mamluklar singari kuchli diniy tarbiyada ulg'aydi. Yoshligidanoq askariy bilimlar va jang uslublari, boshqaruv shakli va idora qilish yo'llarini o'rgandi. U kishi dinga muhabbatli, dinni qadrlovchi, jasur va mag'rur bo'lib yetishdi. Qutuz rahimahulloh o'ta sabrbardoshli edi. Bularga qo'shimcha u podshoh xonadonida tug'ilgan va go'dakligida amirlarga xos hayot kechirgan edi. Bu esa unga o'ziga bo'lgan ishonchni qaytargan edi. Boshqarish, hukm yurgizish va idora qilish ishlari unga begona emasdi. Ustiga ustak uning oilasi Mo'g'ullar oyog'i ostida halok bo'lgan hamda yoshligida Mo'g'ullarning qilmishlarini o'z ko'zlari bilan ko'rib ulg'aygan edi. Bu esa Mo'g'ullar fojiasini yaxshiroq tushunishga katta turtki bo'lganida hech shubha yo'qdir. 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzalroq deydilar. Bu omillarning barchasi to'planib, Qutuz rahimahullohni qiyinchiliklarni yenga oladigan dushmanlaridan ular har qancha kuchli va ko'p bo'lsa ham umuman qo'rqmaydigan mardlik timsoli bo'lishiga olib keldi. Islomiy tarbiya Qutuz rahimahulloh hayotida katta ijobiy taassurot qoldirgan edi. Nuriddin Ali hokimligi davrida Misrdagi ahvol. Podshoh Muiz o'limidan so'ng uning o'rnini 15 yoshli o'g'li Nuriddin Ali egalladi. So'ngra yosh sultonning o'rniga Sayfiddin Qutuz rahimahulloh vali bo'ldi. Chunki Sayfiddin Qutuz podshoh Muiz davrida Muizziya mamluklarining qo'shin qo'mondoni edi. Misr hokimiyatiga ayol kishi boshliq bo'lganida Misrda va islom olamida qattiq norozilik va qo'zg'alonlar yuz berdi. Endi Misr taxtiga yosh bola o'tirgani uchun yana ayni norozilik va qo'zg'alonlar yuz bera boshladi. Misr hokimiyatiga ayol kishi boshliq bo'lganida Misrda va islom olamida qattiq norozilik va qo'zg'alonlar yuz berdi. Endi Misr taxtiga yosh bola o'tirgani uchun yana ayni norozilik va qo'zg'alonlar yuz bera boshladi. Bu norozilik namoyishlarini ba'zi bahriy mamluklar keltirib chiqardi. Holbuki bahriy mamluklarning boshliqlari va aksariyati podshoh Muiz davrida Shomga qochib ketgan edilar. Bu qo'zg'alonlarni chiqarayotganlar ularning Misrda qolganlari tomonidan amalga oshirildi. Ularga bahriy mamluklardan bo'lgan Sanjar Halabi ismli shaxs boshchilik qildi. Sanjar Halabi Izuddin Oybekning o'limidan so'ng o'zining sultonlikka loyiq ekanligini da'vo qildi va hukumatni ag'darishga harakat qildi. Qutuz rahimahulloh uni ushlab hibs qilishga majbur bo'ldi. U bilan birga boshqa qo'zg'alonchilar ham hibsga olindilar. Bahriy mamluklarning qolganlari Shomga qochib qolishdi. Ular u yerda boshliqlariga qo'shildilar va Ayyubiy amirlarni Misrga urush ochishga tezladilar. Ba'zi amirlar ularga ijobat qildilar. Masalan, Karak amiri Mug'isiddin Umar ularning fikrlarini qabul qildi. Karak hozirgi kunda Urdun davlatida joylashgan shahardir. Karak amirining Misrga hujumi. Mug'isiddin Umar o'ta zaif, kuchsiz, ayni paytda o'ta tamagir amir edi. U lashkarini olib Misrga qarab yurdi va 655 hijriy yili Zulqa'da oyida 1257 milodiy yil noyabrida Misr chegarasiga yetib keldi. Qutuz rahimahulloh uni Misrga kirishidan to'sdi va uni tor-mor qildi. Shunday qilib Mug'isiddin mag'lub holatda yurtiga qaytdi. Biroq Misrga qayta hujum qilish fikridan qaytmadi. 656 hijriy yili Rabiul oxir oyi 1258 milodiy yili aprelda yana Misrga hujum uyushtirdi. Bu safar ham xunuk mag'lubiyatga uchradi. Shu o'rinda e'tiborga loyiq nozik bir nuqta bor. U ham bo'lsa Mug'isiddin Umar Ayyubiyning Misrga ikkinchi bor hujumi, ya'ni 656 hijriy yil Rabiul oxir oyi 1258 milodiy yil aprel oyi Bag'dod mahv etilganidan 2 oy o'tar o'tmas yuz berganligidir. Ma'lumingiz kim, Bag'dod 656 hijriy yilning Safar oyida ishg'ol qilingan edi. Mug'isiddin Umar Ayyubiy kuchini to'plab Mo'g'ullarga qarshi safarbar qilish o'rniga bor kuchini musulmonlarga urush ochishga yo'naltirdi. Bu haqiqatan ham iymoniy, ham ma'naviy va ham siyosiy tubanlikdir. Mug'isiddin Umar Ayyubiy bu xatarli marazga giriftor bo'lgan shaxslardan edi. Vala havla vala quvvata illa billah. O'tgan darslarimizda bayon qilganimizdek, Hulagu Shomga hujum qilishga tayyorgarlikni boshlagan edi. Uning o'g'li Ashmud 656 hijriy yili Rajab oyida 1258 milodiy yil iyulda Maya Fariqin shahrining qamaliga kirishgan edi. Hulagu 657 hijriy sana 1259 meladi yili Forsdan Shomga Iroqning shimolidan yo'lga otlangan edi. Nusaybin, Ar-Roha va Al-Bira shaharlarini egallaganini ham aytib o'tgan edik. Hozirda bu shaharlar Turkiyaning janubida joylashgan. U Halabga yaqinlashib qoldi. Hulaguning Shomni ishg'ol qilgandan keyingi qadami Misr ekanligi kunday ravshan edi. Sayfuddin Qutuzning voliy bo'lishi. Qutuz rahimahulloh Misrni amaliy suratda boshqarsa-da, Misr taxtida yosh sulton Nuriddin Ali o'tirar edi. Bu esa hokimiyatning haybatini pastlatar va odamlarning hukumatga ishonchini yo'qotar edi. Shuningdek, taxtda yosh bolani ko'rgan dushmanlarning tamalari ortar edi. Va haybat mo'g'ullarning qo'rqinchli xatari soya solib turgan bir paytda Misrda ichki muammolar, namoyishlar va qo'zg'alonlar avjiga chiqqan hamda Shomdagi Ayyubiy amirlar Misrga ko'z olaytirib turar edi. Shunda Qutuz rahimahulloh mintaqadagi eng muhim davlat bo'lgan Misr taxtida yosh sulton Nuriddin Alining qolishida manfaat ko'rmagach jiddiy qaror qabul qildi. Bu qaror yosh sulton Nuriddin Alini taxtdan olib, o'zi taxtga o'tirishi edi. Qaror juda ham ajablanarli emas. Qutuz davlatni amaliy suratda boshqarar, buni nafaqat xalq, hatto Nuriddin Alining o'zi ham yaxshi bilardi. Kuchsiz 15 yoshli sultonning ortida dunyoning va uning jo'g'rofiy holatining o'zgarishiga hamda tarix sahifalarida katta burilish yuz berishiga sababchi bo'lgan Arslon Sayfuddin Qutuz turar edi. Qutuz rahimahulloh bu jiddiy qarorni 657 hijriy sana 24 Zulqa'da kuni 1259 meladiy yil 19 noyabr kuni ijro qildi. O'sha kuni Mo'izzi va Bahri mamluklarning amirlari Amir Sayfuddin Bahodir va Amir Alamuddin Sanjar Qotmiylar boshchiligida Abbosiya mintaqasiga ovga ketishdi. Shu fursatdan foydalanib Qutuz rahimahulloh Sulton Nuriddin Alini, uning ukasi Qoqon va onasini hibsga oldi va o'sha kunning o'zida Jabal qalasida podshohning taxtiga o'tirib o'zini Misr podshohi deb e'lon qildi. Hozir bo'lganlarning barchasi bunga rozi bo'lishdi va unga Malik, ya'ni podshoh Muzaffar deb laqab qo'yishdi. U Misr taxtiga o'tirgan 3-chi turk qavmiga mansub sulton edi. Sulton Nuriddin Ali ibn Izuddin Oybek 2 yil 8 oy 3 kun Misrga voliy bo'lgan edi. Hulagu Halabga kelishidan bir necha kun oldin Qutuz rahimahulloh Misr taxtiga ko'tariliboq Mo'g'ullarni qarshilash uchun tayyorgarlikni boshlab yubordi. Misr diyorida muhim hodisalar yuz berdi. O'sha zamonda yangi burilish sodir bo'ldi, yangi bayroq ko'tarildi. Islomiy qo'shin katta hozirlik ko'rdi. Keling, bu hodisalarga yaqindan nazar solaylik. Alloh taolo bugungi hodisalarni ham o'shanday nusrat sabablariga bog'lasin. Sayfuddin Qutuz davrida Misrning ahvoli. Mo'g'ullar Shomga hujumni boshlab, Misr diyoriga yaqinlashib qolgan kezda Misr juda tahlikali holatda edi. Qutuz rahimahulloh davlatni barqaror va tinch holatda emas, aksincha tamoman betartib va beqaror holatda qabul qilgan edi. Ichki siyosatning holati. Misrning ichki siyosati taxt uchun kurash natijasida qattiq tanglashgan va besaranjom bir holatda edi. Bu holat oxirgi 10 yil ichida juda avjiga chiqdi. Podshoh Mo'iz Izuddin Oybek davrida 7 yil mobaynida vaziyat nisbatan barqaror edi. Ammo uning so'ngra Shajaratuddurning o'ldirilishi va 15 yoshli Nuriddin Alining taxtga o'tirishi vaziyatning yana keskinlashishiga olib keldi. So'ngra Qutuz rahimahulloh Nuriddin Alini taxtdan olib, o'zi taxtga ko'tarildi. Qutuz rahimahulloh ayni damda boshqaruv kursusida o'tirgan bo'lsa-da, taxtga ishtiyoqmandlar ham yetarli edi. Qutuzga shaxsiy adovati bo'lganlar ko'p bo'lishida ham shubha yo'q edi. Bu hasadchi, tamagir, taxt ishqibozlari qulay fursatda eng kamida Qutuz rahimahullohni taxtdan olishga harakat qilishlari ajablanarli emasdir. Yo'qsa, mamluklar odatiga ko'ra uni qatl qilishlari ham ehtimoldan xoli emasdi. Shajaratuddurni qo'llagan Bahriy solihiy mamluklar bilan o'sha paytlar Sayfuddin Qutuzni quvvatlagan Muiziya mamluklari o'rtasidagi fitna davom etayotgan edi. Ma'lumingizki, Bahriy mamluklarning aksariyati Shomga qochib ketishgan va u yerda boshqa amirliklar bilan birlashgan edilar. Misrda qolganlari doimiy nazoratda va ta'qib ostida edilar. Mamluklar orasidagi bunday bo'linish Misrning askariy quvvatini zaiflashtirdi. Zero Bahriy mamluklar Misr qo'shinining asosiy qismini tashkil qilardi. Tashqi siyosat. Yurtda ichki vaziyat va qo'shinning holati bunday xatarli ko'rinishda bo'lsa, tashqi siyosiy holat ham undan qolishmas edi. Misrning atrofidagi davlatlar bilan aloqasi butunlay uzilib bo'lgan, Shom amirliklari bilan elchilik aloqalari barbodgina emas, ular o'rtasida kuchli adovat hosil bo'lgan edi. Misrning Shimoliy Afrika, Liviya va Sudan bilan ham aytarli suyansa bo'ladigan aloqasi yo'q edi. Misr xuddi vahshiy mo'g'ullar yamlamay yutishi mumkin bo'lgan podadan ajralib qolgan yakka qo'zi misoli edi. Iqtisodiy holat. Misrdagi iqtisodiy holat siyosiy va ijtimoiy ahvolga yarasha edi. Mamlakatda muntazam salib yurishlari, Shom amirliklari bilan urushlar hamda ichki nizo va qo'zg'alonlar oqibatida yurtda iqtisodiy bo'hron hukm surardi. Xalq ichki va tashqi fitnalar bilan ovora, bu esa iqtisodni eng so'nggi darajaga qadar yomonlashtirdi. Boshqa jihatdan Misrdagi ichki nizolar va podshohlarning birin-ketin qatl qilinishini chetdan kuzatib turgan g'arb salibchilari qasos va intiqom olishga harakat qilishlari shubhasiz edi. Chunonchi ular bundan 10 yil oldin Mansura va Fariskur janglarida xunuk mag'lubiyatga uchragan edilar. Shuningdek, Falastinda 10 yillar davomida ildiz otgan salib amirliklari Misrga juda yaqin edi. Misrning bunday qiyinchilik kunlarida ular ham urush ochishni fikr qilishi turgan gap edi. Bularning barchasi bir tomon sharqdan yopirilib hamla qilib kelayotgan Mo'g'ul bo'roni ikkinchi tomondan Misrni larzaga solardi. Qutuz rahimahullohning sa'y harakatlari. Qutuz rahimahulloh juda muhim va og'ir merosni qabul qilgan edilar. Bu vaziyatda u kishi nima ishlar qildilar? Yirtqich Mo'g'ul hujumini qanday qarshiladilar? Bu mavzu Mo'g'ul tatar qissasi deb nomlangan ushbu darslarimiz orasidagi eng muhim dars hisoblanadi azizlar. Bu dars ummatning qayta oyoqqa turishi haqida bahs yuritadi. Qutuz rahimahulloh bizga siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, hatto axloqiy qiyin vaziyatda islohni qayerdan boshlashimizni ta'lim beradi. U kishi yurtni isloh qildi. Misr qisqa bir zamonda yer kurrasidagi eng kuchli davlatga aylandi. Qutuz rahimahullohning qilgan ishlariga nazar solinsa, hayratga qolmaslikning iloji yo'qdir. Ichki vaziyatning barqarorlashishi. Qutuz rahimahulloh birinchi o'rinda Misrda ichki vaziyatni barqarorlashtirishga kirishdi. Buning uchun u o'zi o'tirgan taxt ishqibozlari ishini bartaraf qilishi kerak edi. Ularning ta'malarini hila yo'li bilan emas, dohiyona go'zal xulq bilan bartaraf qildi. Qutuz rahimahullohni yuksak darajaga ko'targan narsa ham balki uning go'zal xulqi edi. U Misrdagi amiru ayonlar, kibor ulamolar va xalq orasidagi yetakchilarni Jabal qal'asiga jamladi. Ular xalqning turli tabaqalari orasida harakat qilar, shu bilan birga xalqqa o'z ta'sirlarini o'tkaza olar edilar. Bir qator amirlar Qutuzning Sultan Nuriddin Ali'ni taxtdan olib hibs qilganini inkor qilishdi. Qutuz ularga yuzlanib, ochiq-oydin maqsadini bayon qilib, "Men Misr taxtiga o'tirishni emas, balki Mo'g'ullardan millatimizni ozod qilishnigina qasd qildim. Bu esa podshohsiz amalga oshmaydi", dedi. Qutuz rahimahulloh mantiqan ham asosli edi. Taxtda 15 yoshli bola bilan uning orqasida turib, yer yuzidagi eng kuchli davlat Mo'g'ul davlatiga qarshi urushishni kimsa aqliga sig'dira olmasdi. Yosh bolaning podshohligi Mo'g'ullar nazarida Misr davlatining haybatini yo'qotardi. Qutuz rahimahullohning Misr taxtiga ko'tarilishidagi birinchi va asosiy maqsadi Mo'g'ullarga qarshi urushish va Alloh yo'lida jihod qilish edi. Qutuz rahimahulloh so'zida davom etdi. "Agar jangga chiqib bu dushmanni yengsak, ish o'zlaringa havola. Istagan odamni boshliq qilinglar." Buni eshitgan majlis ahli tinchlandi va barchasi bunga rozi bo'ldi. Ushbu ma'lumotlar Alloma Maqriziyning As-Suluk kitobidan olindi. Musulmonlarning jihod bayrog'i ostida jamlanishlari. Qutuz rahimahullohning taxtga o'tirishlarining sababi bo'lgan ushbu dohiyona tadbirini oshkor qildi. Bu bilan u bostirib kelayotgan Mo'g'ullar xatarini ummatga ko'rsata oldi. Ummat boshidan kechirayotgan qiyinchilik, musibat va bo'hronlar kattalashishi mumkin edi. Odamlar qo'rqqan narsa ham shu edi. Va mana shu qo'rquv sabab ularning birlashishi osonlashdi. Qutuz rahimahulloh odamlardagi qo'rquvdan Mo'g'ullarga qarshi kurashda foydalandi va ularni bitta bayroq ostida, jihod bayrog'i ostida birlashtirdi. Qutuz rahimahulloh Misrga vali bo'lgan kuni jihod bayrog'i ostida birlashish ixtiyoriy ekanini, bu ish muayyan bir qabila yoki faqat mamluklarning o'zgagina cheklanmaganini ochiqchasiga e'lon qildi. G'arblik sharqshunos tahlilchilar yoki o'zlarining tahlillarida g'arb maktablariga tayanuvchi ba'zi musulmon tahlilchilar aytayotgan so'zlarga biz qo'shilmaymiz. Ular Qutuz bu kalomni musulmonlarning jihodga bo'lgan muhabbatidan foydalanib, muxolifchilarni bostirish hamda taxtda mustahkam o'rnashish uchun e'lon qildi, deyishadi bu yuragi qarolar. Qutuz rahimahulloh aytgan bu so'zlardan hech qachon yomon gumonda bo'lmaymiz. Mu'minlar xususida yaxshi gumonda bo'lish shariat matlabidir. So'zlar va qilmishlar har doim shaxsning siyrati va hayotiga qarab baholanadi. Haqiqatni o'z ichiga olgan bu jumla juda katta ahamiyatga ega. Kishi bitta gapni gapiradi, undan muayyan bir ma'no tushuniladi. Ayni gapni boshqa bir kishi so'zlaydi, undan butunlay boshqa bir ma'no anglanadi. Qutuz rahimahulloh so'zlagan jihod kalimasidan muayyan bir ma'noni faraz qilsak, bundan oldin shu kalimaning aynan o'zini so'zlagan Nosir Yusuf Ayyubiy so'zidan mutlaqo boshqa ma'noni fahmlay olmaymiz. Bu ikki o'rin orasida esa juda katta farq bor. Har ikkisi ham Alloh yo'lida jihad qilishini aytdi. Biroq hozir biz bu kalimaga Qutuz rahimahullohning sirati asosida baho berishni istaymiz. Uning Misrga vali bo'lgandan keyingi hayoti, Ayn Jalutgacha bo'lgan sa'y harakatlari va Ayn Jalut ma'rakasidagi hamda undan keyingi hayot tarziga asoslanib, uning jihodga da'vatini tahlil qilmoqchimiz. U kishining asosiy g'oyasi Alloh yo'lida jihod qilish, mo'g'ullarga qarshi savashish va dinning nosiri bo'lish edi. Bular yuqoridagi bosqichlarning barchasida uning podshohlikka bo'lgan rag'batidan ustun bo'lganining guvohi bo'lamiz. Alloh azza va jalla uning qo'li bilan ummatga nusratini berganiga inshaalloh kelajak darslarimizda guvoh bo'lamiz. Odatda Alloh taolo munofiq va buzg'unchi kimsalar qo'li bilan ummatga nusrat bermaydi. Inna Alloha la yuslihu amalal mufsidin. Zero Alloh buzg'unchi kimsalarning ishini o'nglamaydi. Yunus surasi 81-oyatdan. Musulmonlar tarixida qalbidagi niyati nafs havosi bilan aralashib ketgan kishilarning nomi qolmagan. Qutuz rahimahulloh haqida faqat yaxshi gumon qilamiz. Alloh taoloning oldida biror kimsani oqlamoqchi emasmiz. Islom ummatining ulamolari u kishining adolati, fazli va taqvosiga bir ovozdan guvohlik beradilar. U kishi haqida ko'p so'zlar aytishgan, ularning ba'zilarini Allohning izni bilan hali zikr qilamiz. Shunday ekan, g'arblik sharqshunos va tahlilchilarning Qutuz mulk va saltanatni qasd qilgan degan o'rinsiz so'zlariga parvo qilmaymiz. It hurar, karvon o'tar. Hozirda ba'zi musulmon tahlilchilarning bu boradagi aytgan fikrlari esa haqiqatni o'zgartira olmaydi. Ummatimiz tarixida bunday va bundan ustun qahramonlar, Hazrat Umar, Xolid radhiyallohu anhular, Salohiddin va Nuriddin Zinkiylar sirati porloq yulduzlar kabi nur sochib, zinat bo'lib turadi. Shunday ekan, bu ummat Qutuzlardan xoli bo'lib qolmaydi. Xoradi, toladi, ba'zan adashadi, lekin Allohning izni bilan o'z yo'lini bu ummat topadi. Allohdan har birimizni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning bayroqlarini tik ko'tarib, Umar, Xolid va Abu Ubayda radhiyallohu anhumolar kabi haq tomonga shaxdam qadam bosadigan bandalari safida qilishini so'rab qolamiz. Dar haqiqat Qutuz rahimahulloh ummatning oldingi safidan joy olgan, ummat shohodasida marjon bo'lib ko'zga tashlangan qahramonimizdir. Ummatimiz Allohning izni ila yaxshilik uzra davom etadi. Sayfiddin Qutuz rahimahullohning boshqaruv mahorati. Qutuz rahimahulloh oliy xulqi bilan ulug' maqsad yo'lida qo'mondon va ulamolarni jamlash barobarida mamlakat boshqaruvini chetda qoldirmadi. U nafaqat husni xulq, hatto idora qilish, boshqaruv va siyosat borasida ham peshqadam va qat'iyatli edi. U Shajaratuddurga sadoqati bilan tanilgan vazir Tojiddin Abdul Vahhob ibn Bint al-A'azni mansabidan chetlatdi va uning o'rniga qudrat va imkoniyatlarga ega bo'lgan hamda o'ziga nisbatan sadoqatli Zaynuddin Yaqub ibn Abdurrofiyani vazir qildi. Ayni vaqtda Misr qo'shiniga Farusiddin O'qtoy as-Sog'ir solihini sardor etib tayinladi. Bu sardor Bahri mamluklarning qo'mondoni Farusiddin O'qtoy emas. Chunonchi u 652 hijriy sanada, ya'ni bundan 6 yil oldin podshoh Muiz tomonidan qatl qilingan edi. Qutuz rahimahulloh Bahri va Muizzi mamluklar o'rtasidagi jiddiy ixtiloflar bo'lishiga qaramay, Bahri mamluklardan bo'lgan sarkardani askariy qobiliyat, sardorlik, sadoqat va boshqa layoqatini ko'rgach, uni o'z qo'shiniga qo'mondon etib tayinlagan edi. Bu tasarrufda Qutuz rahimahullohning omonatga vafadorligi hamda siyosiy donoligiga guvoh bo'lamiz. Shom va hozirgi Turkiyaga qochib ketgan Bahriy mamluklarning o'zlaridan biri Misr qo'shiniga qo'mondon bo'lishi katta ijobiy o'zgarish bo'lib, ularning qalblari muizzi mamluklarga nisbatan yumshashi va shu tariqa o'rtadagi nizolar bartaraf bo'lishi kabi muhim maqsadni Qutuz kabi dohiylar ko'ra oladi. Shu sabab Misrda vaziyat barqarorlashibgina qolmay, Qutuz rahimahulloh Bahriy mamluklarning yetuk askariy malakalardan bahramand bo'lishi hamda ular bilan hamkorlik qilishga yo'l ham ochilgan edi. Qutuz rahimahulloh agar odamlar jihodni chetga surib qo'ysalar, o'zlari bilan o'zlari avora bo'lib qolishlarini yaxshi bilardi. U taxtga o'tirib, o'ziga vazir va qo'shiniga qo'mondon tayin qilgandan so'ng, vaziri Zayniddin va qo'shin sardori Farusiddin O'xtoylarga qo'shinni hozirlashlari, saflarni tartiblab, tayyorgarlikni boshlashlariga amr qildi. Barcha insonlar ulug' maqsad Alloh yo'lidagi jihodga bel bog'ladilar. Qutuz rahimahullohning siyosatidagi birinchi qadami mamlakatning ichki vaziyatini barqarorlashtirish ekani shu tarzda barchamizga ma'lum bo'ldi. U odamlarni ummat xizmatiga jalb qildi. Sultonning haqiqiy vazifasi podshoh bo'lish, dunyo jamg'arish va taxtni farzandlariga meros qoldirish emas, balki shariatni qoyim qilish, yurtning himoyasi, xalq manfaatini ko'zlash, odamlarning huquqlarini rioya qilish ekanligini ochiq-oydin ko'rsatdi. Shu sabab Misrda ichki ahvol barqaror bir holatga keldi hamda saflar birlashdi. Bu so'zlarni aytarkanmiz o'zimizga va sizlarga Alloh taolodan mag'firat tilab qolamiz. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kurni tutratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Yo'qmi Salohiddin kabi salohim yo'qmi? Xolidlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda yomg'irdek yog'dirib yovgan o'q uzgan daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Yomg'irdi yog'dirib, yovga o'q uzgan, daryodek to'ldirib, qonlar oqizgan, tog'larda kezgan u, dengizda suzgan, botir o'g'lonlaring haybati qayda, tog'larda kezgan u, dengizda suzgan, botir o'g'lonlaring